إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من عذاب النار. أوصيكم ونفسي أولاً بتقوى الله عز وجل، بفعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه وزجر. نفسيني katika jambo la kumcha Allah azza wa jalla kwa kuyafanya yote ambayo Allah ameamrisha na kujiepusha na yote ambayo Allah azza wa jalla amegombeza na kakataza. Yakulu Allah azza wa jalla wa Lutan idh qala liqawmihi atatuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ. نَبَلِي أَمْبَاكُ الله الْفُتَاجَ هَبَرِيَ لُوتِ نَلُوتِ يَلْفُوَنْبِيَ وَتُوَاكِ أَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ مْنَوَيْنْدَيَا وَنَوْمِ وَيْنْزَنُ وَمَتَمَنِيُ كِنْيُمِنَا وَنَوَاكِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ بَلْ نِنِّي وَاتُوا أَمْبَوِنِ إِسْرَافُ. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَنَوْفَنَ عُتَافُ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. عُتَافُ ambao hajakutangulieni yoyote katika walimwengu toka dunia iliumbwe, hakuna yoyote aliyofanya uchafu huu. أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ نِنِّي مَنَوَاendea wanaume wenzenu kwa matamanio kasi na wanawake. بل انتم قوم مسرفون بل نني watu ni wenye kufanya ufujaji katika ardhi. Fama kana jawab qawmihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Halikuwa jawabu la watu wake isipokuwa waliambizana wao kwa wao, watoweni watu hawa katika mji wenu. Akhrijuhum min qaryatikum, watoweni watu hawa wenye kuyakataza haya tunayoyafanya sisi. Min qaryatikum innahum unasun yatatahharun, hawa ni watu wenye kujitakasa, wenye kujifanya wema, wenye kujisafisha. Innahum unasun yatatahharun, Allah anasema fa anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat min alghabirin, tukamuokoa na kumuokoa nabii Nuhu na watu wake isipokuwa mke wake alikuwa ni katika wale waliobakia. Fa amtarna alayhim matara, tukawateremshia juu yao mvua. Fanzur kaifa kana aqibatu almujrimin, basi tizama vipi ulikuwa mwisho wa wakosefu wenye kutuma dhambi katika hii dunia. يقول الله عز وجل ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. فليامباكم من جنبيته ولقومه يا لوطي لوطي akaogopa mno kwa wao, akawahofia na ikapata dhiki nafsi yake kwa yale ambayo anajua watu wake. Waqala hadha yawmun asib, akasema hii ni siku iliyokuwa nzito, hawatanifedheni mbele ya watu wangu. وجاءه قومه يهرعون إليه وكاد وتواك ولوطي إكوا ونمكسودية وهركة ومن قبل كانوا يعملون السيئات قبل يكم ديانو لوطي ولكوا كفانيا وتشافوا من ذنب يكوا إنجلية ونومك ونوميزو ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فلا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد أقوامي يا جماني hawa watoto wangu au hawa wake zenu ambao ni katika daraja ya watoto wangu hawa ni tohara kwenu nyinyi fala tukhuzuni fi dhaifi msimtie fedheha wala aibu kwa wageni wangu fala tukhuzuni fi dhaifi alaysa minkum rajulun rashid hakuna yote kati yenu mtu mwenye akili mwenye kuyafikiria ninayowaambia wamemjia watu wake Luti hali ya kuwa ni wenye kuharakia wa min qablu kanu ya'maluna sayiati nabi Luti anawaambia haula ibanati hawa wake zenu hawa kama anavyosema Saidi ibn al-Musayyib ibn al-Musayyib rahimahullah ta'ala limadha li'anna an-nabiyya binisbati li ummatihi abu kwa sababu mtume kwa mnasaba wa watu wake ni baba haula ibanati hawa wake zenu hunna athhar lakum ni tahara kwenu nyinyi اتقوا الله امتني الله ولا تخزوني في ضيفي مسنتيه فيها ولا ايبك واغني وangu ولا تخزوني في ضيفي اليس منكم رجل رشيد حكون يوتي miongoni mwini mtu mwenye akili قال لو ان لي بكم قوه او اوي الى ركن شديد akamwambia والله ningekuwa mimi na nguvu au kuelekea katika sehemu kushikilia sehemu yenye nguvu ningewatoa limadha kwa sababu alimwambia laqad alimta ma lana fi banatika min haqqi wa innaka la ta'lamu ma nuridu kwa hakika Luti unafahamu kwamba sisi kwa hawa wake zetu ambao ni watoto wako hatuna haki yoyote juu yao na wewe unakitambua kile ambacho sisi tunakitaka qala law annani bikum quwwatan aw awi ila rukni shadid qalu wale malaika wakamwambia inna rusul rabbika sisi ni mitume ya Mola wako ni mjumbe ya Mola wako la yasilu ilaika hawa hawataweza kufikia kwako wewe fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layl basi funga safari na watu wako usiku usiku kati na kati wala yaltafit minkum ahad wala sigeuke yote miongoni mwenu nyinyi illa imra'atu isipokuwa mke wake akageuka innahu musibu ama asabahum yeye atamfika yale ambayo yenye kuwafika wao inna maw'idahum as-subh ahadi yao ya kuangamizwa ni muda wa asubuhi alaysa as-subh biqarib haikuwa asubuhi kwani ipo karibu kwa watu فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجاره الله نسمى زمان ilipokuja amri yetu tukaijalia ardhi yao kuwa ndio sehemu ya juu jaalna aliyaha safilaha mbingu ikawa chini na chini ikawa juu ardhi ikawa juu jaalna aliyaha safilaha waamtarna alayhim hijara min sinjil manzur na tukawapelekea wao mawe ambayo yenye moto yenye kuja kwa wingi katika hii dunia wama hiya min adh-dhalimin biba'id anasema Allah azza wa jalla nadhabu hii kwa wale madhalim wenye mfano wa mambo ya watu wa Luti katika jamii zao haiko mbali anataja ibn Kathir rahimahullah ta'ala katika aya hizi ambazo tulizisoma za suratu al-Hud anasema rahimahullah ta'ala lamma asbaha qaum lut nazala jibril alayhi salatu wassalam walipofika asubuhi watu wa Lut aliteremka kwa wao jibril faktala al-ardh min sab'i ardhina akaichukua ardhi kuanzia chini ardhi ya saba ile fahamalaha akaibeba ardhi ile ile ya chini kabisa ardhi saba ya mwanzo ya pili mpaka daraja ya chini akaibeba ardhi ile hata balagha biha as-samaa mpaka akaifikisha juu ya mbingu fasami'a ahlus samaa'i nudaha kila bihim wale watu ambao wapo katika mbingu ya mwanzo wakasikia mpaka ule ukelele wa mbwa wa ardhi ya watu wa Luti wa aswati duyukihim na wakasikia sauti za kuku wao majogo wao wama hiya min adh-dhalimin biba'id Allah alipotaja mambo ya watu wa Luti akasema na wale ambao wenye mfano wa matendo haya adhabu yao haiko mbali wama hadhihi nik النقمة وما هذه النقمة ممن تشبه بهم في ظلمهم ببعيد عنه نوالا هيكوا أدبه ووالا ونكجش بهش ناو كتك ظلم ونزوزفانيا وإنجليانا ونوم ونوم ووك وواو أدبه هيكم بالك وواو الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه أما بعد أخرج الإمام الترمذي وحسنه الألباني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول أنا سمعتم صلى الله عليه وسلم كتكاليثة ومتجمع الترمذي ناقي حسنيش الشيخ الألباني أنا سمع يويوتي متكيمونا أنا فانا متين يوات ولوط من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط متكيمونا أنا فانا متين يوات ولوط فاقتلوا الفاعل والمفعول موين فنياد موين كفانيا كذلك أمتاج الإمام أحمد وحسنه شعيب الأرناؤطي رحمهما الله تعالى أسمعين أنا سيما لعن النبي صلى الله عليه وسلم من يعمل عمل قوم لوط لعن النبي صلى الله عليه وسلم من يعمل عمل قوم لوط ثلاثا انتم يقرديا من نهاية مرتات أو لعن الله الله مملاني الله مملاني يولى موين كفانيا ya matendo ya watu wa Luthi ikawa itiyanu shahwa birrijal anayaendea matamanio yake kuyakidhi kwa wanaume wenzake ametaja Ibn Kathiri katika bidaya wa nihaya kadhalika katika tafsiri maneno ya mmoja katika wafalme wa Bani Umayya al-Walid Ibn Abdil Malik anasema rahimahullahu ta'ala law ma zakara Allah khabara qawmi Luthi laqassa alayna hadhihi al-qissa ma ظننت أن الذكر يعلو ذكرا لو كما الله أسنجة تجيه ندني قرآن نكتسمولي كوانبا مامو يا واتو ألوطي ممي سيامين كوانبا كنا ونمي أنا منجلية نانا مفنية ونمي وزاكي ما ظننت أن ذكرا يعلو ذكرا نسنجة يميني ولا كذنية كوانبا ونمي أنا منجلية ونمي وزاكي إخوة الإيمان إن عمل قوم لوطي من أسنى الأفعال نكتك فيتنو فيتافو إنه من أقبح الأعمال نكتك متنو مبايا إنه ومن أكبر الجريمة والجرائم نكتك مذنب مقوة بل هي كبيرة من كبائر الذنوب بل هي نكتك مذنب ميونغون ومذنب مقوة وهذه إن لم يدل على شيء إن لم تدل على شيء على شيء فتدل على أن هذا الإنسان قد انتقص عنه قد انتقص عنه فطرته hii inaashiria kwamba mtu akili yake haiko sawa wa dhaifu aklihi na udhaifu akili yake inakuwaje mwanamume ambaye Allah amemuumba katika hii dunia akampa sifa ya ujana dume akampa usimamizi akampa uongozi anasimama mwanamume huyu anakaa faragha na mwanamume mwenzake wanafanya tendo ambalo Luthi anawaambia watu wake ma sabaqakum biha ahadin min alalamin hakuna yoyote katika walimwengu alokuja kulifanya zaidi ya watu wa Luthi na ndio maana ikawa wao ndio wa mwanzo ibtadauha wabtakaruha wasannuha walimyuzisha jambo hili wakalivumbua na wakaliweka ikawa ujira wa dhambi wanaupata kwa kila atakayefanya wallahi haya mambo yameenea katika jamii za Kiislamu sio katika madaris za Waislamu wala katika mashule ya Kiislamu wala katika maeneo ya mjumuiko wa Waislamu imekuwa kilio cha jamii hadi watoto wadogo laana zimeenea kwa watu mpaka mtoto mdogo wa miaka miwili au mitano kijana ambaye mzazi wake anamtarajia katika kheri anamtarajia aje kuwa kiongozi aje kuwa msimamizi anamkuta mtu aliyepata laana ya Allah juu yake anamfanyia machafu mtoto huyu wallahi Allah amesema ndani ya Qur'an wama hiya min adh-dhalimin biba'id na haya yaliyofanywa kwa hawa watu wa Luthi kwa madhalimu hayako mbali kwa hiyo watu watanya yanabaki. Haya ni katika madhambi makubwa yaliyoenea katika jamii nyingi za Kiislamu. Unafika wakati unatamani kulia, unamwona kijana hajamkosea mtu, hana dhulma na mtu, anakuja mtu anamrubuni, ima amekabidhiwa madrasa, ima amekabidhiwa shule, ima yeye ni mtu tu asiyekuwa na kazi, anafanya jambo hili katika jamii ya Kiislamu. Haya ni madhara ambayo yameenea katika wengi katika jamii ya Kiislamu, na haya unayakuta baadhi ya wakati yapo mpaka katika ndoa za Kiislamu, na yamekuwa mambo haya yanashajihishwa na kutiwa nguvu katika jamii za Kiislamu. Yanaonekana ni mambo mepesi ambayo pengine ni haki ya mtu, ni katika dhambi ambayo watu hawakudhania walimwengu watafika katika dhambi hii. Hii ni katika akbarul fawahish istaghraqat anwa'ul asna' wa afsha'ul afsha', imejamuisha madhambi na uchafu mkubwa zaidi. Watu waogope Mola wao katika jambo hili, watu warudi kwa Allah azza wa jalla. Ifahamu nafsi yako, ipo siku utasimamishwa mbele ya Mola wako na utaulizwa, wangapi uliwafanya mambo haya, wangapi walikutendea mambo haya, wangapi walikuona uponya mambo haya na unayafanya. Uogopi, uogopi kitu, lakini al-mautu yati baghtatan, mauti yanakuja ghafla. Wal-qabru sunduqul amal, na kaburi ni sanduku la matendo. Ya man bidunyahu istaghal wa gharrahu tulul amal, ewe yule ambaye ameshughulishwa na dunia yake na akadanganywa na urefu na watumaini. Kuna watu kwa pesa zao, kuna watu kwa vyeo vyao, kuna watu kwa umaarufu wao, kuna watu kwa hadhi zao, wanaharibu vijana wa Kiislamu, wanaharibu watoto wa Kiislamu, wanaharibu jamii ya Kiislamu kwa kueneza mambo haya, ima kwa makusudi au kwa shaitani aliyejivisha katika umbo lao. Haya ni mambo ya haram na ya kupigwa vita. Anasema al-Imamu Shafi'i, nataja maneno ya Imamu Shafi'i kwa sababu watu katika miji hii wanajinasibisha na Shafi'i. Anasema al-Imamu Shafi'i, al-la'itu yuktalu kana sawaan kana muhsanan au ghayru muhsan, mwenye kufanya matendo ya kaumu Luti anauliwa sawa awe ameoa au hajaoa. Wengi katika watu huu ndio utaratibu wao, wanawapenda wanaume wenzao na ndevu zake, anamfanya mwanamume mwenzake na vile alivyo, hana kifua cha kumvutia wala mwili wa kumvutia, lakini nafsi yake shaitani kaipamba kwa mwanamume mwenzake. Haya ni katika mambo ya haramu. Halafu hawa watoto wadogo wamewakosa watu kitu gani? Mtoto wa miaka 4, 5, wengine mpaka mwaka mmoja, watoto wadogo wamekosa nini katika jamii ya Kiislamu mpaka wakawa wanajisiwa na wazazi wao wanalia? Watu wanafika kujiua kwa sababu ya dhambi wanazozichuma baadhi ya watu. Ikiwa watu hawaogopi Mola wao, waogope adhabu ambayo itateremshwa kwa Allah azza wa jalla juu ya walimwengu. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa ala Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نقوم بالله وبحفاظ بزيته, tunakuomba kwamba Allah uhifadhi miji yetu, tunakuomba kwamba Allah hawa wenye matendo ya shari uwape wanalostahili katika hii dunia kabla ya akhera. Allah tunakuomba wale ambao wenye matendo haya ya shari ya dhulma kwa watoto wa Kiislamu wape wanalostahili kabla ya akhera. Sisi ndio tunakuelekea wewe Mola wetu, hakuna mwingine zaidi yako wewe. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك أرحم الراحمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. قوموا